سورة الانشقاق مکی سورت تے و ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کی سلور اتیایم نزول کی بعد الانفتاح دری اتیایم دعوی د سورت قیامت مثلا اعمال و فنا دا عالم دا تفرید پا باقبل او ترغیب ورکی اعمال صالحه و داو حاصل دا. او کلاچ اسمان اوچوی و ازینت او گردن بکیری لی ربی ها منلو دا حکم دا رخفلتا و حققت او لائق دی دی اسمان لرا منل دا حکم دا رب حققت لائق دی کلاچ ازمکا مدت فرشی والقت یعنی ترغیب اعمال صالحه او تا نوست عقیده دی سیکا و فنا دا عالم اثبات دا خیامت او اوردائی پلی خدانی اوج پدی کری و تخلط و خالشی ارس بخکارشی و آزینت لی ربی ها او گردن بگدی منلو دا حکم در اقفلتان و حقت او لائق دی اسبان سرا گردانی خودل منلو ده حکم رخ پلتا ای انسانا یقیناً تو کادی هون کوشش کن یعنی عمل کون که الی ربی کن پل رب درساد پارا فملاقی نمیلو بشتو پدی خپل رب سره دی عمل سره یقینا ته کوشش کون کی الی ربک خپل رب ته یعنی عمل کون کی قد هن کوشش و بیلاو بشی دی عمل پدی عمل الله سره یا بیلاو بشی بدلی د دی عمل سره آغا سوک چورکی شده تا خط داده عمل لاما پا خی طرف خی لاس بانی زرده یو حاسبو چی حسابو چی دست را حساب آسان صحابیوی فست ورد دلی کعبه دازه کوئی عقیده درست عمل درست کعبه افشون قسم میری پرد دکار حدیث که راضی اول بارلا اللہ گناهون وارش مار دیبو یا اللہ غرق شون دین او زما لوی لوی ګناونه مو الله وای اعتراض دی کوغه مې ما په حساب او بغیر دې خپل مقام تا خوشاله آل خپل مقام واسو شور کې شیر تا الله مدد ورا ازهری رستو شانن سوره حاقد دې زشته بیا گزار دې چې چې بکری د هلاکت او دنن بشي دوزخت یقیناً دیو فی اہلی پا دنیا کی اہل پلگی دنیا کی وَسْرُورًا مَسْتْ وَشَعْلَ بَرَوَانُ یقیناً دو گمان کرو چی چری با واپس نشی ماتا ولی نا بے شکا یقیناً رفستا دے پدبانی لی دنکی خبر دا سندلک خلق چوئی اوکسیمو شاید کوم بے شفق اغسرخی واللیل یو شاید کوم شپا او آغا چه راجم اکری دیدی شپی راجم اکری دا شپا یعنی مخلوق تول مخلوق پدی گواری او سپوگ مئی شاید کوم ایداد تا سب کل چه کامل شی سمانا ستا عمر لگ دین دا دی دنیا دا بزین دا تر کبن طبقن لار بشی دا یو حالات نبل حالات تا انتبق لار بشی دا یو حالات نبل حالات دکه مریاد بشور کړی چې دا طبق دم نسنګ وې دي کې طبق لفظ دی طبق نن طبق لاړ بشید یو حالات نه بل حالات تا عذاب د خبر عذاب د قیامت حساب کتاب جنت او دوزخ یو حال نه بل تا سو شو دی ولا ایمان راوړي په قران کله چې لسته شي په دې باندې قران تابعداري نه کوي د الله سیدا نه کوي تابعداري بلکې هغه کسان چې کفر کو درو وایي ته مطلب الله پواره پاسو چې دې ساتلی وي نو خبر کړي له بازار درناک بشیر تحکمن شرول لپاره مگر هغه کسان چې ایمان راوړي په کتاب عمل کوي نه دې لپاره به اجر غیر ممنون بے حساب غیر ممنون بے انتہا غیر ممنون زباتن بکی نہیں من وزا بکی نہیں سورت ممتاز دلور سورتو در پدغ اول الفاظ او دارن لفراد عالم کادی ہنتا عمل کے پل اللہ تدرسیدو عبل مدا کوشش بریسی میلاو بچیو سر دار لبسرور لفظ بطر کبن نطبقن انتا رق